MediaExpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na MediaExpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca, minęła 16. Anna Kowalik-Brękati, zapraszam na serwis. Jest śledztwo w sprawie tragedii w Prusicach. Strażnik więzienny zabił córkę i teściową, ranił syna. Do prawie 1700 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Birmie. Rannych jest ponad 3400 osób. Nawet tygodnia potrzeba, by przyzwyczaić się do zmiany czasu. Tej nocy śpimy o godzinę krócej. Wrocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa w Prusicach na Dolnym Śląsku. Nie żyje 71-letnia kobieta i 5-letnia dziewczynka. Ciężko ranny jest 9-letni brat. Sprawcą jest funkcjonariusz służby więziennej. Ofiarami są jego dzieci i teściowa. Wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt zapowiedziała objęcie opieką psychologiczną matki zastrzelonych dzieci. Sprawca był funkcjonariuszem służby więziennej, przebywał na kilkudniowym urlopie. Wiemy, że posługiwał się bronią prywatną według prokuratury. Wiemy, że nie była to broń służbowa. To, co jest dla nas w tej chwili najbardziej istotne, to to, żeby objąć opieką matkę dziecka, która również jest funkcjonariuszką służby więziennej. Okoliczności tragedii ma oprócz prokuratury zbadać specjalny zespół powołany przez służbę więzienną. 51-letni sprawca próbował popełnić samobójstwo. Trafił do szpitala. Agresywny mężczyzna zdemolował drzwi wejściowe i witrynę siedziby Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Do zdarzenia doszło dziś rano, mówi dyrektor stacji Łukasz Pach. Nieznany nam napastnik przyszedł i próbował dobijać się do drzwi pogotowia ratunkowego w Katowicach. Metalową rurą rozbił drzwi wejściowe do pogotowia. Nie znamy podłoża jego ataku. Będący na miejscu ratownicy na stacji 4 zespoły ratownictwa obezwładnili napastnika i czekali na przyjazd policji. Policja wzięła pana na komisariat. Wiem, że trwają czynności związane z postawieniem mu zarzutów. Motywy działania napastnika nie są jeszcze znane. Do 1644 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Birmie. Rannych zostało ponad 3400 osób. Ponad 130 uważanych jest za zaginionych. W Bangkoku, stolicy Tajlandii, życie powoli wraca do normy po wczorajszym trzęsieniu. Mieszkająca w Tajlandii Polka Kamila Markiewicz powiedziała nam, że nie zadziałał system ostrzegania o zagrożeniach sejsmicznych i wstrząsy były zaskoczeniem. Nie było żadnych ostrzeżeń, system nie wysłał też żadnych SMS-ów, tak jak powinno być to w zwyczaju, co zresztą też aktualnie wiąże się z kontrowersjami tutaj na miejscu w Tajlandii. System pierwsze SMS-y wysłał dopiero godzinę 20 minut po tym, jak trzęsienie ziemi miało miejsce. W Bangkoku na skutek wstrząsów runął wieżowiec. Jest co najmniej 9 ofiar śmiertelnych i ponad 100 osób zaginionych. Akcja ratunkowo-poszukiwawcza trwa. O godzinę krócej będziemy spać tej nocy. Zmieniamy czas z zimowego na letni. Wskazówki zegarów trzeba będzie przestawić z drugiej na trzecią, ale przestawienie własnego zegara biologicznego nie jest już takie łatwe i potrzeba tygodnia, żeby przyzwyczaić się do nowego czasu, mówi psychiatra dr Andrzej Silczuk. Musimy przyjąć, że będzie to proces adaptacyjny, czyli taki proces, w którym pojawia się trochę więcej stresu. To oczywiście wpływa na naszą kondycję intelektualną, zaczynamy być troszeczkę bardziej nerwowi, może bardziej zmęczeni. Nasz umysł jest nieodłącznie połączony z ciałem, a zatem będziemy czuli pewnego rodzaju takie utrudnione funkcjonowanie, które jest typowe dla funkcjonowania w większym stresie, ale nie jest to nic zagrażającego, zwykle sobie świetnie z tym radzimy. Do czasu zimowego wrócimy w ostatnim tygodniu października. Amerykanie obchodzą dziś Dzień Wyschnięcia Wodospadu Niagara. Upamiętnia on wyjątkowe wydarzenie z 1848 roku, kiedy woda w Niagarze przestała płynąć. Wodospad całkowicie wysechł 177 lat temu w nocy z 29 na 30 marca. W tym dniu zatory lodowe całkowicie zablokowały dopływ wody, co spowodowało dodatkowe silne południowo-zachodnie wiatry. Woda całkowicie praktycznie przestała płynąć i dodatkowo odsłoniła dno rzeki. Po około 30 godzinach wszystko wróciło do normy. Zjawisko jednak okazało się sensacją i dlatego powstało święto upamiętniające to wydarzenie. Weź udział w świętowaniu Dnia Wyschnięcia Wodospadu Niagara, ucząc się i dzieląc się kilkoma interesującymi faktami z innymi. Przede wszystkim dlatego, że nauka jest po prostu zabawna, ale także podnosi świadomość innych, którzy również mogą chcieć świętować ten dzień.

sakę znowu będziem żyć. Czarawa. Navi Band, Ciemna Wada. W studiu jest ze mną Jura Lichtarowicz z redakcji białoruskiej Polskiego Radia dla Zagranicy. Dzień dobry. Dzień dobry. 26 stycznia na Białorusi odbyły się tak zwane wybory prezydenckie. Aleksandr Łukaszenka według Centralnej Komisji Wyborczej zdobył prawie 87% głosów, a inauguracja odbyła się w ostatnim możliwym dniu, czyli 25 marca. To jest także Dzień Wolności dla patriotycznie nastawionych Białorusinów. Tego dnia w 1918 roku proklamowano niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej, pierwszego państwa Białorusinów. Czy twoim zdaniem Łukaszenka celowo wybrał tę datę właśnie na swoją inaugurację? Mi się wydaje, że może po części, bo oni zwlekali z tą inauguracją długo, bo czekali na wyjazd do Moskwy. Łukaszenka, w tej chwili Białoruś, jest bardzo uzależniona gospodarczo od Rosji i to, co było w białoruskich mediach i tam w państwowych, że właśnie było takie oczekiwanie, że ten wyjazd i osobisty kontakt z Putinem, Łukaszenki, że on tam uzyska od niego jakieś dodatkowe profity i będzie mógł to ogłosić. Więc oni, a jako już on wrócił z Moskwy i to, co było widać na tych różnych ujęciach, jak on i tam to, co on w tej Moskwie mówił, później jak on wrócił, to nie było jakiegoś takiego wrażenia, że Łukaszenka osiągnął to, czego chciał, że jakby on nie dostał poparcia. No, Rosja tam, co oni mu tylko umorzyli spłatę kredytów, ale żadnych nowych pieniędzy, na co on liczył, on nie dostał takich, mam na myśli jakichś żywych pieniędzy, bo tam już było, przed tym Łukaszenka ogłaszał projekty takie, że on będzie kolejną stację atomową budował, czyli jakby znów jakieś kredyty od Rosji, żeby można było wykorzystać na sytuację naprawienie problemów wewnętrznych. I tu on tego nie uzyskał, więc być może to jest takie trochę na pocieszenie, że oto ja jeszcze zrobię to specjalnie, żeby trochę uprzykrzyć albo przynajmniej na poziomie medialnym, żeby przebić ten przekaz, który na pewno ludzie, którzy są w Białorusi 25, dla nich to jest święto, dla ludzi takich poglądów demokratycznych, patriotycznych i na pewno oni tam oglądają to, co idzie z zagranicy, bo największe jakieś takie uroczystości albo nawet akcje są przeprowadzane tylko przez diasporę za granicą, więc to na pewno mógł być taki jeszcze, można powiedzieć, pstryczek taki jeszcze dla społeczeństwa, że zobaczcie, ja jeszcze wam tutaj też dokopię. To znaczy, ja rozumiem, że właściwie przeciwnicy Łukaszenki po prostu wyjechali, opuścili kraj teraz i chyba mało jest Białorusinów o takich poglądach opozycyjnych, a nawet jeśli mają, to ich po prostu nie ujawniają. Znaczy, no, wyjechało sporo ludzi. Dane są, nie są jakby, nie mamy całkowitych danych, ponieważ to, co zawsze publikował ten Komitet Statystyczny Białorusi Łukaszenkowski, no to oni utajnili, więc nie ma statystyki, ile ludzi wyjechało. Są dane z różnych krajów europejskich, więc tutaj możemy wnioskować na podstawie danych o kartach pobytu, wizach, że jednak to są setki tysięcy ludzi. Ale protesty 20 roku pokazywały, że tam były miliony ludzi zaangażowanych i przynajmniej no, poparcie było ogromne. Także na pewno część ludzi została, tylko że no, w tej chwili na Białorusi nie mogą w żaden sposób w jakiś zademonstrować. A jak wyglądał ten Dzień Wolności przed 2020 rokiem? Bo te demonstracje chyba też były raczej, delikatnie mówiąc, pacyfikowane przez OMON. Znaczy, było kilka takich większych pacyfikacji, ale tu też różnie to bywało, bo tam w latach 90. było to bardziej takie wyniosłe wydarzenie, było sporo ludzi, większe były jakieś takie pacyfikacje. Później już w latach 2000, szczególnie po 2010 roku, to się zrobiło takie już jakby, no była akcja opozycyjna, ale nawet pamiętam, tylko nie pamiętam dokładny, który rok, czy tam siódmy, czy coś, że było tak, że tylko sama milicja była. Było multum milicji na ulicach, a nikt nie wyszedł, bo już nie chcieli ludzi walczyć albo po prostu podstawić się bezpośrednio pod jakieś takie represje niepotrzebnie. Natomiast był taki krótki okres 2015-20, przed 20, kiedy to, co na Białorusi lubią nazywać miękką białorusizacją, czy tam białorutynizacją, czyli kiedy władza przestała prowadzić represje przeciwko kulturze, takim jawnym demonstracjom kultury białoruskiej. No i wtedy było chyba w 2018 roku, to było na stulecie proklamacji Republiki Białoruskiej Ludowej, to była taka akcja, która zorganizowała społeczeństwo obywatelskie. To już nie były siły opozycyjne, tylko po prostu były bezpośrednie jakieś oddolne inicjatywy i wtedy to była taka jedna z najbardziej widowiskowych akcji. Było multum ludzi, był ogromny koncert, była taka atmosfera prawdziwego święta i wtedy nie było represji. To był chyba jedyny taki krótki moment, kiedy władza nie prowadziła represji, ale po 20 roku to znów odżyło, no bo jakoś też tak naturalnie, oddolnie. Jeżeli wspomniałeś o tym wyjeździe Łukaszenki do Moskwy, jakie ma atuty Łukaszenka w rozmowach z Moskwą? Czy jedynym jego atutem jest to, że mogę po prostu zrezygnować, zmienić politykę, czy nawet tego nie może zrobić? Bo pytanie, co on może uzyskać? Jeżeli chce coś uzyskać, to musi coś zaoferować, a właściwie chyba już zaoferował wszystko, co się da. No, Łukaszenka w tej chwili, on oferuje cały czas to samo, czyli jakby odgrzewa jakieś tam stary kotlet, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli on cały czas straszy Rosję, że tutaj Zachód, w tym Polska, tutaj zbroi się, NATO się zbliża i że on jest takim obrońcą i jakby sprzedaje to Rosji. No i poza tym nic, no trochę też widać, że na przykład ostatnie sankcje europejskie to na listę przedsiębiorstw wprowadzone przedsiębiorstwa, które są związane z sektorem wojskowym, przemysłowym, czyli Łukaszenka tu wspiera Rosję, no tylko, że Łukaszenka też na tym zarabia, czyli jakby produkuje, i zresztą Ukraińcy też to pokazują, że w tych resztkach rakiet rosyjskich są elementy elektroniki, które wyprodukowane w Mińsku, no, zakłady Integrał, były informacje czy inne, czyli Łukaszenka tu no działa w swój sposób, znaczy on zawsze tak działał, czyli jakby on zawsze stara się dla siebie jakąś tam profit wyciągnąć, więc sprzedaje Rosjanom, produkuje dla nich elementy, podzespoły wojskowe, to sprzedaje, a z drugiej strony ideologicznie oczywiście krzyczy, że on tu jest takim obrońcem przed właśnie nacierającym Zachodem. Tak, bo w czasie swojego przemówienia, w czasie inauguracji mówił, że Białoruś jest krajem suwerennym i rozpoznawalnym. Mówił także, że połowa świata marzy o takiej dyktaturze, jaka istnieje na Białorusi. Mamy dyktaturę realnych działań i interesów ludzi. Czy ktoś jeszcze w te słowa wierzy? Znaczy, no to jest jego, no to jemu już nic nie pozostaje. No, on próbują oni od paru lat propaganda wykreować taki jego obraz właśnie takiej dobrej dyktatury, że gdzie jest porządek. Ja nawet przed naszą rozmową przyglądałem te ich programy propagandy, no, taką propagandę i jest sporo materiałów pod tytułem, że naród polski gratuluje Łukaszence i tak, wiesz, jakiś tam, nie wiem, to nawet chyba oni sami to tłumaczyli, bo tam są to błędy, ale to jakby takie wychwalanie, że to jest taki jeden dobry prezydent i że Białorusini tego nie cenią, więc to jest ich taka próba od tego 20 roku no coś zaoferować, no bo wcześniej on grał trochę tak między Zachodem a Rosją, natomiast no w 20 roku przegrał, chyba Rosjanie mu po prostu te karty wytrącili z rąk i teraz nie widać, na początku jak Trump się pojawił, była jakaś taka spekulacji i kilka osób tam zostało wypuszczonych na wolność z więźniów politycznych, że być może Łukaszenka spróbuje ponownie to zagrać, no ale nie widać, żeby cokolwiek było robione dalej, no bo tak naprawdę, jeżeli Ukraina nie jest dla Trumpa jakimś takim ważnym, no to taka Białoruś to w ogóle oni tam chyba nawet nie wiedzą, co to jest. Zapewne tak, a jak już wspomniałeś o propagandzie, to porozmawiajmy o filmie Obce niebo. To jest film przygotowany przez białoruską telewizję państwową, który opowiada o tym, jak bardzo ciężko się żyje Białorusinom na Zachodzie. I on został nakręcony podstępem. Ci ludzie, którzy się wypowiadali, nie wiedzieli, że mówią do białoruskich, dla białoruskiej telewizji państwowej, a myśleli, że rozmawiają z przedstawicielami opozycji, czy też, że ten film został nakręcony na zamówienie opozycji. Ty badałeś tę sprawę. Jak to dokładnie wyglądało, ta cała procedura? Znaczy, no tutaj rzeczywiście był podstęp. Tu trzeba zaznaczyć, że po co w ogóle to jest robione, ponieważ tak jak sporo ludzi wyjechało i władze nie mogą ich jakoś w sposób taki fizycznie tak zaaresztować, wrzucić do więzienia za kraty, no to próbują po prostu uprzykrzeć im życie jak tylko mogą. Więc tutaj nagrali tych ludzi, znaczy no wypowiedzi są autentyczne, tak? To są ludzie, którzy autentycznie opowiadają o swojej sytuacji, tylko że oni myśleli, że to jest dla kogoś innego, no jakby w tak, można powiedzieć, wykorzystane ich sytuacje. I po tym, jak ten film oni wrzucili, był taki element, ja to widziałem w sieciach społecznościowych, tutaj wśród diaspory, że właśnie trochę takiej, nie wiem, załamania, rezygnacji wśród ludzi takich poglądów demokratycznych, że no po raz kolejny tutaj władze zrobili taki, no takie nieprzyjemne... Przechytrzyły opozycję. Tak, przechytrzyły i pokazały ludzi właśnie w taki sposób prześmiewczy. No ale później chyba moim zdaniem oni trochę przekombinowali, bo wtedy rozpoczęli taką grę, żeby wrzucić przez medię, że to jest było na zamówienie biura Cichanowskiej i że właśnie stąd te materiały tam jakoś przeciekli na Białoruś. No im się to nie udało, ponieważ było to zrobione, te niby ich dowody, które oni przygotowali, to było widać, że to jest po prostu sfingowane i tam od strony językowej było po prostu takim językiem służb specjalnych, czyli propagandystów napisane na dodatek. Te ludzie, którzy za tym stali, oni niby tam działali anonimowo, więc chociaż w tej sytuacji, jeżeli by to rzeczywiście ktoś, który nakręcił, też mógł powiedzieć, że nie wiedząc, powinien był się ujawnić i normalnie powiedzieć, że nie wiem, jestem tam, jak to mówili, oni przedstawiali się jako filmowiec z Czech. No to powinni byli po prostu to... I to jednak przełamało ten pierwszy taki efekt takiego właśnie, że tu przychytrzyli, że wszyscy zobaczyli, że to jednak znów po prostu takie działanie negatywne władz, które po prostu próbują ludziom uprzykrzyć życie nawet za granicą. Ponieważ no, widać, że Łukaszenka boi się emigracji, boi się tego, że tutaj jest ten ferment pozostaje, że Białorusini, nie wiem, rozwijają różne inicjatywy, jest jakaś taka solidarność polityczne między ludźmi, więc oni próbują cały czas to jakby zgasić. Na dodatek to już jest fakt, to, że ludzie wyjeżdżają, przelewa się na to, że jest brak rąk do pracy na Białorusi i system to zaczyna odczuwać, ponieważ milicjanci tam nie pójdą i nie zarobią pieniędzy, oni mogą tylko właśnie wrzucać za kraty i dlatego próbują to robić na wszelki sposób, żeby jakoś tak zatamować ten po prostu odpływ ludzi. Ale na pewno tutaj Białorusini mają jakieś problemy, prawda, o których chyba trzeba też mówić. No mają, no emigracja to jest taka rzecz, że nie każdemu się udaje. Ja nawet pamiętam, sam rozmawiałam z ludźmi, są ludzie, którzy wracają na Białoruś i nawet takie były osoby, które mimo widzieli, że ich tam aresztują, oni trafią za kratki, wracali, ponieważ no, nie potrafili siebie odnaleźć, no bo to jest taka sytuacja, że no jesteś, wszystko jest, musisz od zera wszystko zaczynać. A szczególnie jeżeli i nawet młody człowiek, no to nie zawsze to jest łatwo. Także tutaj moim zdaniem, no to co ja mogę powiedzieć jako dziennikarz, to widziałam, że to jest sygnał dla opozycji, że powinni jednak zwrócić uwagę na to, że jest problem i że po prostu bardziej właśnie nie wie, działać, jakoś starać się pomagać tym ludziom. Wróćmy jeszcze do 25 marca, bo jest to także dzień, kiedy minęły 4 lata od zatrzymania Andrzeja Poczobuta, grodzieńskiego dziennikarza, członka zarządu Związku Polaków na Białorusi. On właśnie był wtedy zatrzymany w 2021 roku w Dniu Wolności. Później w 2023 został skazany na 8 lat kolonii karnej. Jemu zarzucano m.in. podżeganie do nienawiści, rehabilitację nazizmu. Czy twoim zdaniem są w ogóle jakiekolwiek przesłanki mówiące o tym, że Łukaszenka może zacząć zwalniać więźniów politycznych, ale tych najbardziej znanych? Znaczy, no, dla Łukaszenki jest to instrument przetargowy. On dlatego, tutaj było widać, jak Trump obejmował stanowisko, że jednocześnie wypuszczono trochę ludzi. Ja już nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale to było dziesiątki osób. Tylko, że to były osoby, no powiedzmy, nie te takie najbardziej znane i rozpoznawalne. No ale na Białorusi teraz więźniów politycznych to są tysięcy. Prawoobrońcy mówią tam 1400 osób, ale to tylko kogo oni uznają. Na pewno te dane są większe, ponieważ nie cała informacja dochodzi, dociera tutaj do Polski. Także Łukaszenka, no Andrzej Poczobut niestety jest dla Łukaszenki, dla reżimu w Mińsku, to jest po prostu taki instrument przetargowy w rozmowach z Warszawą, z Polską. I to on jest po prostu, cały ten proces fingowany, znaczy no w tej chwili w ogóle tam żadnego prawa na Białorusi nie ma. Mogą wsadzić kogokolwiek za cokolwiek i w tej chwili to jest tylko po to, żeby jakoś wywierać presję na Warszawę. No to jeszcze na koniec porozmawiajmy krótko o Woldze Bondarowej, która jest określana przez opozycyjne media mianem donosicielki, która krytykuje opozycję, działa na rzecz współpracy z Rosją. Ona otrzymała 13 dni aresztu na podstawie artykułu o ekstremizmie. Czy to nie jest paradoks, że władze nawet wsadzają za kraty osoby, które właściwie są im życzliwe? Znaczy, no Olga Bondarowa nie jest życzliwa władzą w Mińsku i ona jest życzliwa Putinowi, jakby władzą w Moskwie, ponieważ ona nie krytykuje tylko opozycję. Każda jakakolwiek demonstracja czegokolwiek białoruskiego, w ogóle jakiejkolwiek odróżności od Rosji jest przez nią krytykowana, ponieważ i tu jest, to jest raczej sygnał taki, albo już ona za dużo tych, pisze tych donosów, już po prostu sama administracja jest zmęczona, więc to jest taka próba ją trochę zdyscyplinować. No albo może to jest taki, też jakiś sygnał dla tych środowisk prorosyjskich. Łukaszenko już takie rzeczy robił, że halo, halo, że tutaj z Moskwą największym ja rozmawiam. No tak, idziecie za daleko. Jura Lichtarowicz, redakcja białoruska Polskiego Radia dla Zagranicy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A za chwilę przeniesiemy się do Kazachstanu. Yeah. To był kazachski wykonawca Alem z utworem Kuim. Tu Trójka, słuchacie Państwo magazynu Po prostu Wschód. Teraz porozmawiamy o Kazachstanie i jego historii, przede wszystkim radzieckiej, a raczej o tym, jak kraj ten daje sobie radę z tą przeszłością. W studiu jest ze mną Joanna Czeczot, autorka książki Cisza nad Stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Dzień dobry. Dzień dobry. Kazachstan określany był jako wstydliwy zakątek Związku Radzieckiego, miejsce, gdzie można było zesłać wszystkich, których sowieckie władze uznawały za wrogów. O tym pani pisze w swojej książce. I to tam były ogromne obozy pracy, na przykład Karłak w pobliżu Karagandy miał obszar 300 na 200 kilometrów. Może na początku porozmawiajmy o tym, jak to się stało, że właśnie Kazachstan stał się miejscem zsyłek, miejscem organizacji obozów pracy, miejscem karania wrogów caratu, później wrogów władzy radzieckiej. Rosja tak ostatecznie przyłączyła Kazachstan do siebie w XIX wieku, chociaż jego podbój rozpoczął się jeszcze wcześniej. I w ten sposób w jej władaniu znalazły się ogromne, nieprzebrane obszary. Do dzisiaj Kazachstan jest 9. pod względem wielkości krajem świata. I te obszary właściwie trudno było jej początkowo skolonizować. A to z tego powodu, że od zawsze zamieszkiwała je ludność koczownicza, pasterska. Kazachowie wypasali nieprzebrane trzody, konie, kozy. To był region stojący zwierzętami i prowadzili taki typ życia, że właściwie nieustannie się przemieszczali między wschodem a zachodem, północą a południem. I w momencie, kiedy nastała tam władza rosyjska, a potem radziecka, to bardzo trudno i było w ogóle zorientować się, jaka jest struktura tego społeczeństwa, jak ono żyje, ile jest tych osób i jak zaprowadzić nad nimi jakąś władzę, jak prowadzić administrację. W związku z czym najpierw próbowano jakoś przykładać rosyjskie struktury do tej społeczności, co ja opisuję z detalami, co skończyło się tragicznie. I po ogromnej tragedii, która nastąpiła w Kazachstanie w latach 20., przede wszystkim pod koniec lat 20., w latach 29-30-31, czyli po wielkim głodzie, który został spowodowany przez kolektywizację, po tym wydarzeniu, po tym ludobójstwie, hekatombie, mamy w Kazachstanie taką sytuację, że jest to ogromny teren, praktycznie wyludniony. Więc jest to obszar, w którym można pomieścić wszystko, można ukryć wszystko, co wstydliwe, co niechciane, o czym chcemy zapomnieć, co chcemy głęboko ukryć. I jeszcze są tam surowce naturalne. Jeszcze są tam nieprzebrane bogactwa, bajeczne złoża miedzi pod Rzeska z Ganem, bajeczne złoża węgla, cały obszar wokół dzisiejszej Karagandy, to są trzecie pod względem wielkości złoża w byłym Związku Radzieckim, ale też najłatwiej dostępne, więc szalenie atrakcyjne. Są tam inne surowce, które sprawiały, że po prostu stał się to szalenie łakomy kąsek, a jednocześnie bardzo wygodne miejsce, do którego można po prostu przywieźć dowolne ilości ludzi transportami, wysadzić ich w dowolnym punkcie i zostawić. Nie trzeba właściwie budować jakichś struktur więziennych, dlatego że to jest miejsce, z którego nie da się uciec. Bo kiedy przywożono ludzi do jakiegoś miejsca, nie bez powodu obszary administracyjne łagrów nazywały się toczkami, punktami, kropkami. Można było przywieźć ludzi do danego miejsca, wysadzić ich i oni w zasadzie nie mogli stamtąd uciec, dlatego że całymi kilometrami otaczał ich nieprzebrany step, pustkowie, gdzie każda próba ucieczki kończyła się śmiercią głodową, z wycieńczenia, więc ludzie zostawali w tych miejscach i sami własnymi rękami w ogromnym znoju i mozole budowali sobie łagry. Tak, dlatego że pamiętajmy, że to jest step, to jest tam, gdzie zimą jest minus 40, latem jest plus 40, więc te warunki są fatalne. Ale jeszcze wracając do początku pani książki, czy my możemy określić Kazachstan mianem kolonii Rosji? Zdecydowanie tak o nim pisze i tak dzisiaj o sobie myślą sami Kazachowie. I tak też patrzy się dzisiaj na cały obszar byłego Związku Radzieckiego, który został w pewnym momencie przyłączony do tej rdzennej Rosji. Ja jakoś byłam olśniona i oszołomiona teorią profesora Aleksandra Etkinda, którą cytuję na początku książki, dlatego że ona mi po prostu otworzyła oczy na to, jak można rozumieć ten model kolonizacyjny Alois po rosyjsku, to jest kolonizacja, w której podmiot i przedmiot się zlewają. To znaczy Rosja jednocześnie jest kolonizatorem i jest tym, który kolonizuje i jest kolonizowanym. W momencie, kiedy Wielka Brytania kolonizowała Indie, to nikt nie miał wątpliwości, że i Wielka Brytania i Indie istniały przedtem. To są dwa osobne podmioty. Natomiast Rosja, kiedy przyłączała kolejne ziemie, to one automatycznie zyskiwały rangi niezbywalnej macierzy, czegoś, o co musimy po prostu walczyć do ostatniej kropli krwi. To jest mocarstwo, które stolicą uczyniło miasto leżące na terenach świeżo podbitych przed podpisaniem traktatu pokojowego. To był Petersburg uzyskany w wojnie ze Szwecją. I to jest kraj, który w momencie, kiedy zachodnie potęgi imperialne kolonizowały w XVI, XVII, XVIII i wreszcie w XIX wieku kolonizowały cały świat, to jest kraj, który również posuwał się na wschód, na południe, zyskując nieprzebrane połacie ziemi, z których nigdy potem nie zrezygnował. To znaczy te połacie ziemi były natychmiast włączane do Rosji i bronione de facto do dziś i uznawane za niezamieszkane, podczas gdy oczywiście były zamieszkane i uznawane jako te, które po prostu już jakby są poddane i są stają się Rosją. Jak pani zauważa, w Rosji nigdy nie istniało Ministerstwo do Spraw Kolonii, a tymi terytoriami zajmowało się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tak, to również pisze za Aleksandrem Etkindem, który prześledził ten proces bardzo wnikliwie, też podając, jakie są mechanizmy. Szalenie ciekawa jest jego analiza tego, jak Rosja posuwała się na wschód, tropiąc zwierzęta, zabijając kolejne zwierzęta, gronostaje, szare wiewiórki, sobole, sprzedając je potem na zachód i wraz z wyginięciem czy wyłowieniem tych zwierząt z danych obszarów Rosja posuwała się coraz bardziej na wschód, aż do Władywostoku, więc jest to taki model, w którym to surowiec jest najważniejszy, ludzie nie mają znaczenia, ludzie są potrzebni tylko po to, żeby ten surowiec odławiać. Potem w XX wieku miejsce zwierząt zajęły surowce naturalne, które też zostały odkryte i jest to ten sam model kolonizacyjny, w której nie zależy nam na osobach, tylko zależy nam na tym, żeby bezpieczne były te surowce, żeby je można było wydobywać i spieniężać. Więc jakby u swojego zarania ten system opiera się na tym, żeby zapewnić bezpieczeństwo bogactw i do zapewnienia ludzie są narzędziem, więc ich wolność kompletnie nie jest tutaj istotna. Tak, ich los też nie ma znaczenia. Pani odwiedziła Kazachstan 4 razy w 2023 roku, pisząc tę książkę. W jakich miejscach pani była? Bardzo dużo uwagi pani poświęca między innymi Karagandzie i Karłagowi, tak? Bo to jest chyba ten największy łagier, który był na terytorium właśnie Kazachstanu. Tak. Ja prowadziłam badania nad i zbierałam materiały do tej książki w ciągu jednego roku. Wiosną, latem, zimą i jesienią. I to były moje pierwsze też wizyty w życiu w Kazachstanie, więc miałam wszystko na świeżo. I starałam się odwiedzać miejsca, w których żywa jest pamięć właśnie tej kolonizacji. Pamięć sowieckich represji, ale też represji dawnych, rosyjskich, bo jak mówiliśmy, ta kolonizacja trwała nieprzerwanie od wieków i była tutaj doskonała ciągłość między reżimem imperialnej Rosji i sowieckiej komunistycznej. Więc byłam w miejscu Alżir, gdzie mieścił się jeden z najważniejszych w byłym Związku Radzieckim obozów dla kobiet, żon zdrajców ojczyzny. Karaganda, o której pan wspomniał, to jest stolica Karłagu, czyli największego łagru dawnego Kazachstanu. W muzeum poświęconym Karłagowi można nawet znaleźć informację, że jego terytorium można porównać z terytorium dzisiejszej Francji. To prawda, czy nie? Próbowałam to zweryfikować. Wydaje mi się, że to nie jest prawda, że raczej można porównać z terytorium dzisiejszej Mołdawii, co jakby nadal jest bardzo dużo, ale to pokazuje jakby wyobrażenie o takim gigancie, który się rozpełzł w samym środku Kazachstanu. Byłam też w okolicach Rzeskazganu, gdzie miała miejsce jedna z najważniejszych, wręcz takich legendarnych rebelii zeków. Wybuchło tam powstanie w łagrze, które zakończyło się, znaczy, którego skutkiem było ogłoszenie republiki, wolnej republiki zeków. Więc to był taki fenomen na skalę Związku Radzieckiego. Ale to trwało 40 dni. To trwało 40 dni. Ta historia jest znana z relacji Sołżenicyna, ze wspaniałego opisu Anny Applebaum, z wielu świadectw. Ja też opisuję o tym, jak ta pamięć o tym wydarzeniu przetrwała. To jest coś, z czego można być dumnym, że na naszym terenie, w naszym mieście miał miejsce tak niesamowity zryw wolnościowy. Szukałam jego śladów. No i mam nadzieję, że będą mogli państwo przeczytać, co znalazłam i czego nie znalazłam. Na pewno, ale było ciężko. Tak. Odwiedziłam też okolice Aumatów, gdzie z kolei bardzo wychodzą na wierzch, i to w sensie dosłownym, ślady wielkiej czystki lat 30. Aumaty były stolicą dawnej Republiki Sowieckiej, kazachskiej. I w takim okręgu wokół miasta, mniej więcej 50 kilometrów wokół metropolii, ja dokładnie wyjaśniam, dlaczego to jest 50 kilometrów, bo udało mi się to jakoś zweryfikować z osobami, które to badały, jest właściwie nie wiemy ile, ale jest dużo miejsc masowych pochówków osób, które były po prostu rozstrzeliwane. I uczestniczyłam w takich archeologicznych pracach prowadzonych w miejscowości dawnej Kyzyl-Karnat, a obecnie Żanałyk, gdzie po prostu ludzie, którzy chcieli sobie doprowadzić kanalizację do domków, zaczęli kopać w ziemi i znaleźli nieprzebrane ilości kości. To jest miejscowość, gdzie dzieciaki wykopywały kości w ogródku. I niby wszyscy o tym wiedzieli, ale też nie wiedzieli. Mówili, ale nie mówili. To jest ta taka zabójcza mieszanka tego, co schowane, a co wychodzi na wierzch. I też odwiedziłam to miejsce, chcąc zobaczyć, jak w jak namacalny sposób czasami możemy doświadczyć tego, że historia, nawet ta zakopana, pogrzebana, niechciana, wychodzi na powierzchnię. No i trzeba coś z nią zrobić. I pytanie, co Kazachowie z nią robią? Co w ogóle mieszkańcy byłego Związku Radzieckiego robią ze swoją historią w sytuacji, kiedy dzisiejsza Rosja nigdy się nie odcięła tak jednoznacznie od niektórych praktyk Związku Radzieckiego, a dzisiaj ta kontynuacja jest jeszcze bardziej widoczna, w sytuacji, kiedy nie można jednoznacznie ocenić tych represji, które jednak miały miejsce. Więc ja chciałam wysłuchać trzeciego, czwartego pokolenia po tych ogromnych tragediach. A dlaczego pani mówi, że nie można jednoznacznie ocenić tych represji? To znaczy Kazachowie nie są w stanie ich ocenić. Tak, to jest właściwie coś, co mnie najbardziej zadziwiało w pracy nad tą książką. Że kiedy tam pierwszy raz pojechałam, byłam oczywiście oczytana po uszy i miałam jakieś wyobrażenie tego, co mogę tam usłyszeć. I oczywiście to wyobrażenie było zbudowane z takich zachodnich lektur, czyli przekonania o tym, że łagry naprawdę były takimi radzieckimi odpowiednikami hitlerowskich obozów koncentracyjnych, obozów pracy. Też obozów znanych nie tylko z hitlerowskiego reżimu, ale no, na całym świecie zbrodnicze reżimy robią coś takiego ludziom. I wiemy, że Związek Radziecki robił coś takiego ludziom na niespotykaną nigdzie indziej masową skalę. Jechałam do kraju, który jest wolny, który już nie jest częścią Federacji Rosyjskiej. Ma tę niepodległość od 3 dekad, więc wydawałoby się, że był czas, żeby w sytuacji, kiedy już wolno pamiętać, to jakoś przepracować tę pamięć i opowiedzieć sobie, tak, robiono nam straszne rzeczy. Musimy jakoś się z tym uporać. Więc takie miałam wyobrażenie. Przyjechałam do Kazachstanu i okazało się, że nic nie wiem. To znaczy nic nie wiem o tym, jak silne mogą być narracje obronne i też jakie mechanizmy wykonują ludzie w swoich głowach, żeby jakoś obronić swoje życie. To chyba jest o tym. Dlatego, że Kazachstan jest miejscem, w którym bardzo wiele osób zostało, potomków tych zesłanych. Przecież te deportacje były na gigantyczną skalę. Nie wszyscy poddali się repatriacji. Zostali tam potomkowie zesłanych, ale też zostali tam potomkowie tych, którzy tworzyli ten system. Strażników łagrów, pracowników, jak oni mówią o sobie, pracownicy, nie funkcjonariusze. Więc jakby to jest takie normalizowane, że byłem dawnym pracownikiem Karłagu. Nie wiem, czy nawet redaktorzy w mojej książce sugerowali, żeby nie pisać o pracownikach byłych obozów, bo nigdy tak nie powiedzielibyśmy o kimś, kto działał w Auschwitz na przykład, ale tam właśnie na poziomie samego języka jest to jakoś normalizowane i potomkowie ofiar i katów, mówiąc naszymi kategoriami, żyją tam w jednej wsi, często na jednej ulicy. I po prostu muszą się jakoś z sobą ułożyć. No, zamiast tego mamy taką bajkę, często powtarzaną w Kazachstanie, czy też taki stereotyp, że to jest kraj tam 100 kilkudziesięciu różnych narodowości, które żyją w pokoju. A pytanie, jak one się tam wzięły, właściwie gdzieś zostaje właśnie na marginesie. Tak, to jest sedno to, co pan teraz powiedział. Wydaje mi się, że ta narracja dzisiejsza o gościnności Kazachstanu, bo naprawdę to jest tak definiowane, tak, który przyjął te 130 nacji i po prostu ogrzał, pomieścił na tym swoim przepastnym terytorium i do dzisiaj pozwala im pokojowo współistnieć. Wydaje mi się, że to jest ich sposób jakby budowania nowej tożsamości z jednoczesnym uwzględnieniem tego, że ta tożsamość jest wieloetniczna, wielokulturowa i to nie z wyboru Kazachstanu. Kazachstan nie zapraszał tych osób. One po prostu zostały tam przywiezione lub przyjeżdżały same, jak na przykład w ramach wielkich kampanii sowieckich typu zagospodarowania nieużytków. No to były takie czyny, no dzisiaj moglibyśmy powiedzieć kolonizacyjne, które sprawiały, że trafiało tam mnóstwo osób i dzisiaj Kazachstan snuje taką opowieść o tym, że jest to jakby kontynuacja tego niepisanego prawa stepu, które nakazuje wszystkich ogrzać i nakarmić. No i jednocześnie Kazachowie bardzo długo, przez wiele dekad byli mniejszością we własnym kraju. Więc to też jest coś takiego, z czym oni próbują żyć i co w ogóle nie jest jednoznaczne. Tak, tylko ja mam wrażenie po swoim ostatnim pobycie w grudniu w Kazachstanie, że jeżeli ktoś jako bloger, czy też jako działacz pozarządowy chce się tym zajmować, na przykład wielkim głodem czy rusyfikacją Kazachstanu, no to władze generalnie nie przeszkadzają. Ale same też nie pomagają i nic nie robią. I tu jest chyba najważniejsze pytanie, dlaczego rządzący nie są gotowi do zmierzenia się z tą przeszłością. Mm-hmm. To też było jedno z kluczowych pytań dla mnie. Jak to możliwe, że te straszliwe zbrodnie nie są rozliczone? To pytanie dotyczy głównie Wielkiego Głodu, o którym pan wspomniał. Do opisania tej tragedii często stosuje się pojęcia zapożyczone z ogromnych tragedii innych narodów, to znaczy mówi się o kazachskim Holodomorze, o kazachskim Holokauście, co dobrze pokazuje, że trudno jest wypracować jakąś swoją narrację na ten temat. Nigdy nie było żadnej rezolucji w ONZ o uznaniu tego, co się wydarzyło na ziemiach kazachskich na początku lat 30. za ludobójstwo. No bo samo państwo nie zabiega o to. Ukraina zabiega i otrzymuje efekt. Dokładnie. Armenia zabiega, Ukraina zabiega, Kazachstan o to nie zabiega. I ja o tym rozmawiałam z wieloma osobami i nie mogę powiedzieć kto, ale jeden z profesorów mówił mi coś takiego. Nie mogę powiedzieć, dlatego że on sam prosił o to, żeby te słowa pozostały między nami. Że trzeba zrozumieć sytuację, w której ta tragedia przychodzi na społeczeństwo, które działa w zupełnie inny sposób niż społeczeństwo radzieckie. To znaczy, kiedy wybuchła rewolucja w Rosji, to wiadomo było, kto jest obszarnikiem. Wiadomo było, kto jest tym panem znienawidzonym, kto ma wielkie majątki, a kto jest chłopem, dlatego że stosunki feudalne po prostu stworzyły taki system, w którym te gigantyczne nierówności trwały latami, tak? Jak pisał Dostojewski, Rosja zwymiotowała tę ohydę, którą ją karmiono. Natomiast w społeczeństwie kazachskim w ogóle nie było takiej sytuacji. Tam nie było wielkich obszarników, dlatego że struktura klanowa zakładała pewien egalitaryzm. Na czele klanu stał baj, który był zamożny, był często wybierany, to był najbardziej szanowany człowiek z aułu, czyli z takiej społeczności. To był ktoś, dla kogo hańbą było, jeżeli ktoś w jego aule jest głodny. Czyli ktoś, kto się zaopiekuje, do kogo się zwraca poradę. Taki zaufany przywódca, lider. I nie był to obszarnik w rozumieniu kolonizatorów, w rozumieniu radzieckim. W związku z czym, kiedy przyszły wytyczne z Moskwy, że trzeba zacząć wprowadzać konfiskatę, a te wielkie wypasane stada były wspólne, należały do klanu, to była to absolutnie arbitralna decyzja, kogo my uznamy za tego obszarnika. To znaczy, oczywiście bajowie poszli na pierwszy ogień, ale potem kwoty wymagane przez Moskwę rosły, konfiskat trzeba było dokonywać coraz więcej. Już w 30 roku konfiskata oznaczała wyrok śmierci głodowej. I teraz było to robione rękami samych Kazachów, to znaczy radzieccy przybysze wskazywali osoby, które musiały dostarczyć daną liczbę pogłowia. I te osoby po prostu mają krew na rękach poprzez samo to, że wykonywali te decyzje. A było to absolutnie uznaniowe. W związku z czym ta pamięć kazachska o tej największej tragedii jest tak naprawdę też pamięcią splamioną własną. No teraz zatrzymałam się, bo nie chcę użyć mocnych rzeczowników. Bo chciałam powiedzieć hańbą, ale zatrzymałam się, bo wydaje mi się, że nie wolno nam w ten sposób oceniający o tym mówić, ale tragedii doświadczyli zarówno ci, którzy ginęli, a zginęło 40% Kazachów spośród wszystkich osób zmarłych w tym czasie. 90% stanowili Kazachowie, więc była to akcja. To pani mówi o Wielkim Głodzie. Mówię o Wielkim Głodzie, tak. Więc i po prostu to jest taka współwina. Więc tutaj jakby u zarania tej pamięci leży konflikt wewnętrzny nie do pogodzenia. I ten profesor mi mówił, gdybyśmy potem otworzyli archiwa, bo te osoby, które przetrwały, po prostu współpracowały z nastałą władzą radziecką, żeby przetrwać. Gdybyśmy otworzyli archiwa, to znaleźlibyśmy tam 4 miliony donosów. czyli 4 miliony powodów do zemsty, 4 miliony świadectw tego, że twój prapradziadek doniósł na mojego. W Kazachstanie niezwykle silne są więzy klanowe, też międzypokoleniowe. Do dzisiaj bardzo żywe jest to prawo, że mężczyzna nie może poślubić kobiety, jeżeli są krewnymi do 7 pokolenia wstecz. To znaczy, że oni znają swoje losy 7 pokoleń wstecz. Więc to nie byłyby jakieś opowieści z zamierzchłych czasów, tylko to byłoby coś żywego, co byłoby powodem ten profesor mówił o wojnie domowej, więc ta pamięć jest niebezpieczna, łatwiej ją przykryć, przyklepać i zastąpić narracją o gościnności. I o przyjaźni narodów. I też wydaje mi się, że tutaj wpływa pewne zapatrzenie władz w Astanie na to, co się dzieje w Rosji. Tam tych rozliczeń nie ma, ale to jest temat na absolutnie oddzielną tak. dyskusję. Joanna Czeczot, autorka książki Cisza nad stepem, Kazachstan i pamięć o Rosji. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Proszę państwa! Proszę państwa! Przed państwem Bobby Klecz! Czyli chłopiec z gitarą! Taki trochę młody Bob Dylan, trochę wczesna Maryla Rodowicz! Bardzo mi jest dobrze, chociaż życie czasem jest niefajne. Groteskowo o sprawach poważnych na scenie teatralnej Trójki Przemysław Pilarski. Wracaj. Bobby znika, ale jeszcze do nas wróci. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Wygonili mnie na ulicę. Nie kumam, przecież to mój dom. Zapraszam, reżyser słuchowiska Tadeusz Kabicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Tylko w